İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler şarkıcı, yar fidan boylu, yıkarız konakları. Bize de derler şarkıcı, yar fidan boylu, yıkarız konakları. Senden uzun yok, yaprağında üzüm yok. Selvim senden uzun yok, yaprağında üzüm yok. Damalı'da zeybek vuruldu, Çakıcı'ya sözüm yok. Gamalı'da zeybek vuruldu, yar fidan boylu, Çakıcı'ya sözüm yok.